si rekao sve. Sad reči više nisu potrebne. Ti odlaziš njoj i nisi više moj. Kiša će večito da pada, da podsjeti me. Hladni vetar u srcu mom da vlada, jer nemam te. Sad nisu potrebne nam reči, one sad gube značenje i niko ne može da spreči. Oči uvek kažu sve. Sada činiš mi to, zar ti nije dovoljno? Boli me, znaj, ne želim sada kraj. Ne, ne, ne, ne. Kiša će večito da pada, da podsjeti me. Hladni vetar u srcu mom da vlada, jer nemam te. Sad nisu potrebne nam reči, one sad gube značenje i niko ne može da spreči. Oči uvek kažu sve. Moj pogled znači da ne mogu više i sve ono lepo sad ovo ružno briše. Znam i sam da nisu potrebne nam reči, da tvoj bol ništa ne može da spreči. Isto tako znam da boli i mene, jer ni ja ne volim ovakve scene. Ne postoji nada, ništa ne postoji, samo ostaju neostvareni snovi moji i tvoji. Sad nisu potrebne nam reči, one sad gube značenje i niko ne može da spreči. Oči uvek